राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2058 15 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 गीता स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदातनम प्रपन्न पारिजाताय तूत्र वेत्रय गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणव्यम्बराधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुसन कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई आप ध्यान दो थोड़ा सा, ये जो अपना खास घर ईश्वर सचिव अविनाशी खास ईश्वर के मतलब है ईश्वर सचिव अविनाशी जी अविनाशी चेतना अमल चार बात में शुद्ध है तो इसीलिए करना कुछ नहीं है शुद्ध है क्यों अविनाशी चेतना अमल सूराशी करना क्या है चेतना हेतु करना क्या है अविनाशी हेतु करना क्या है अविनाशी है चेतन है अमल है मल है ही नहीं करना क्या है सहज सूराशी है तो धर्म क्या है ये बात अपने स्वतः सिद्ध है। और ये जो लोगों में जो बात है कि हम तो मनुष्य है साधन करेंगे तो प्राप्त होगा ये वहम निकाल दो क्योंकि हम परमात्मा के अंश है साक्षात परमात्मा के अंश है ईश्वर से जीव विदासी हमारे घर की बात है और जब तक उसको प्राप्त न हो तब तक ये मुसाफरी है। आप ब्रह्म भवन लोग पुनरापति हो जाए ब्रह्म लोग तो जाएंगे तो लोग राग रहे क्षीण पुण्य मर्द लोग मिशन थे स्वर्ग आदि से क्षीण पुण्य होने पर मृत लोग आते है नर्क में नर्कों गए हुए भी आते हैं। घर तो यही है परमात्मा घर है वो अपना घर है तो अन्य वर्धन थे तद्धाम परम वो परम धाम परमात्मा का है वो ही हमारा घर है हम परमात्मा के हैं। तो ये बात बहुत सुगम है सरल है सबके समझ में वाली बात है। परमात्मा के यहाँ पहुंचे है तब तो घर पर पहुंचे और नहीं पहुंचे तब तक अपने मुसाफरी है ये मुसाफरी है मुसाफिर में जो चीजें कई तरह देखती है अपनी होती है मुसाफरी में बहुत चीजें देखने को मिलती है पर वे अपनी कोई नहीं होती। तो यहाँ त्रिलोकी में अनंत ब्रह्मांडों में अपनी चीज कोई नहीं है अपनी चीज भगवान है। ये मुसाफरी की चीज बिल्कुल सबके समझ में आवे जैसी बात है सरल बात है यही बात है कहीं भी लोग में आप ठहर नहीं सकते कभी लोग पशु कभी घास फूस कभी तरह तरह से सही धारण करते हैं राक्षस है भूत है प्रेत है पिशाच है महाराष्ट्र है बड़े बड़े ऐसे धारण करते हैं पशु पक्षी वृक्ष आदि तो बनते 84 लाख योनि है उनमें जाते हैं, ये सब सब अपना है और परमात्मा का घर अपना है। यदि ना निवर्तन दे परमात्मा का परमात्मा संतान नाम है तो उसी करके करके है। ये मुसाफरी है, ये मुसाफरी मिट जाएगी, घर पर पहुंच नहीं, जब तक घर पर न पहुंच जाए तब तक मुसाफरी है। तो सीधी सरल बात है, मुसाफरी में है भरो। राम से देवता बन जाओ, तक यक्ष बन जाओ, राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, पशु बन जाओ, पक्षी बन जाओ, जंतर बन जाओ, थर बन जाओ, धंतर बन जाओ, सब मुसाफरी है। जैसे जैसे गर्म की गर्म गर्म साफ बनते रहो, मुसाफरी है। और परमात्मा को प्रार्थना है अपने घर में जाना है, अपना घर है, अपने घर में जाना है। अपने घर में जाने के बाद मुसाफरी नहीं रहती, मुसाफरी मिल जाती, सभी अपना घर ही प्राप्ति हो जाती है। सीधी सरल बात है, एकदम समझ में आवे जैसी बात है। कोई समझ में नहीं आवे तो पूछ सकते हो, दिन में प्रश्न कर लेना, जो समझ में नहीं आवे। वास्तव में अपने कहीं ठहरते ही नहीं, 84 लाख रोने में भटकते है, मैं ठहरते कहाँ है। यदि गतवा न निवर्तन थे वो उभरेगा रहे, यम प्राप्य न निवर्तन थे आप बोला होगा पुनरावर्तित हो जाना। माओ पेड़ कौन थे, पुनर्जन्म न भी देते, परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता और विभिन्न लोग तक जाकर के वासी लोग आना पड़ता है। तो ऊंचे से उस लोग जाओ, नीचे से नीचे लोग जाओ, कहीं जाओ, अपने घर नहीं है, मुसाफरी है। अपने घर जाना पड़े तो उठकर आना पड़ नहीं पड़ता, और सदा फिर बाहिना है। अपने घर पहुंचने पर मुसाफरी कैसे रहेगी, मुसाफरी रहती घर क्या है, फिर घर है वो मुसाफरी नहीं है। नहीं पहुंचे तब घर मुसाफरी है। एकदम सीधी सरल, सीधी सबके सरलता समझ में आ जाएगी बात है। शंकर गुंजाइश ही नहीं है, अपने घर की बात है, अपने घर जाना है। माँ की गोदी में जाने में बालक को क्या संकोच होता है, बालक सोचता है माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ है, माँ की गोदी तो मेरी है, गोदी में हक सोचता है, वो हक है ही, उस माँ का है वो। ऐसे ही हम तो भगवान के हैं, भगवान के अंश है, भगवान के हैं, भगवान के यहां जाना अपने घर में, अपने माँ की गोद में जाना है, सीधी सरल बात है। एकदम कोई शंका की बात ही होने में सबके समझ में आ जाएगी बात है। मैं तो ये समझता हूँ ये बात समझने सबके लिए शुभ है, सरल बात है, एकदम एकदम सरल बात है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमें मानसो जीव हो गए अमृत से पुत्रा, उपनिषद हमारे लिखता है, गीता में लिखता है, ममे वांशो जीव लोगे, ममे वांश मेरे हर से, भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान ये है, वो हमारा है, हमारे घर में जाना है, वही मुक्ति है। संसार से छोड़ गया मुक्ति हो गई, भगवान ही हम भक्ति हुई, संसार से मुक्ति और भगवान में भक्ति हुई, ये बात है। सरल सीधी सुगम सरदा सब तरू एकदम सरल बात है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये समझ में नहीं आई। बारह दिन अभी आवाज ध्यान दे तो ये भी समझ सकते हैं, ये ध्यान देते नहीं क्या शुरू करते रहते, क्या करते नहीं ध्यान देने से नहीं सारी बात है एकदम सब सर। आप लोग करो तो कोई शिकायत तो पूछो ही मुझे सब अमृत ये पुत्र है भगवान ये पुत्र है तो भगवान की बात तो अपने घर की बात है। मुक्ति अपने घर जाना है घर कसरे घर मोरा भरी मुसाफरी छोड़ करके घर पर जाना है। जब तक घर बनने जाएंगे तब तो मुसाफरी है सब तरह की तब तो मुसाफरी है मुसाफरी भी दी जाती है घर पर पहुंचते ही मुसाफरी खत्म हो जाती है। जाग मुसाफर देख जरा तेरी कूस की नौबत बाज रही यहां तो कूस करना पड़ रहा है सब मुसाफरी सब ब्रह्म लोग जाओ तो भी आप ब्रह्म भवना लोगा पुनरा भर देना ब्रह्म लोग जाओ तो भी मुसाफरी सब मुसाफरी भगवान ऐसा माओ पेटी खोलते थे मेरी प्राप्ति होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता छुपो से घर से हम वो गाँव है हमारा बाबा घर है हमारा पिताजी माँ बहुत अच्छी है एकदम एकदम सच्ची बात है एकदम सरल बात है एकदम सच्ची बात है कोई शंका की बात ही नहीं है। अरे ये मुसाफरी है ये भी कोई शंका की बात नहीं है ये मुसाफरी है ये भी कोई शंका नहीं है कोई ठोर ठहर सकते ही नहीं बताओ ठहर जाओ तो माओ पे बहुत नजर बना मैंने भी दी थे ब्रह्म लोग तक का स्वभाव बताते हैं ऊंचे ऊंचे लोग है बढ़िया बढ़िया भोग भूमि है वे सब भोग लाना पड़ेगा ये हमारा खड़ने पड़ने हमारे तो लोग भिड़न थी नर के लोग भी आते स्वर्ग के लोग भी आते समझना चौरस लाख जुड़ने के लोग भी आते हैं उन्हें परिचय बताई है कि सही लोग आया कौन कौन सा आदमी है नर गया कैसा आदमी है वही बताई सब परिचय बताई है सब बताई है क्यों गए सब लोगों से घूम घुमा यहाँ तो आते हैं यहाँ ठहर जाए तो परमात्मा की प्राप्ति कर दे तो बस फिर मुसाफरी बढ़ जाती है। अरे मुसाफरी की बात एकदम सच्ची है एकदम सच्ची कहीं किसी लोग जाओ आप ब्रह्म लाल लोग ब्रह्म लोग उस है ब्रह्म लोग आप ब्रह्म लाल लोग पंद्रह बार देना मुसाफरी में खड़े कैसे मुसाफरी की चीज बड़ी नहीं होती कोई अपनी चीज है ही नहीं संसार मात्र में अपनी चीज हुई नहीं है सीधी सरल बात है एकदम एकदम सीधी सरल शुभम एकदम बात है माओ बैठे पुनर्धर्म न बने थे मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्धर्म नहीं होता इस वास्ते परमात्मा को प्राप्त करना सीधी सरल बात अपने घर जाना अपने घर जाना है सुगम है बालक अपनी माँ ने गोदी में जावे तो क्या है माँ के माँ मेरी है मेरी माँ है अपने जावे तो मम्मी वंश हो जीव लोग भगवान ने कहा मेरा अंश है मम ये वंश जैसे हम लोग माता पिता दोनों का अंश है वह दोनों नहीं है मम ये वंश एक मेरा अंश है संसार में घूमते हो तो दोनों का अंश है और ठेठ पूर्व में परमात्मा का केवल अंश है केवल परमात्मा का एकदम सीधी सरल बात है एकदम बहुत सीधी बहुत सरल बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बात है एकदम परमात्मा की प्राप्ति होने बाद फिर जान नहीं पड़ता, अपने उठा दिए, अपने तो कम हो गया। अब भगवान ने भेजे तो भगवान ही मर्जी है, संसार उद्धार करने के लिए आवे तो काफी फूल हो जाओ, अपने लिए कुछ जान नहीं, अपने लिए समोसा और खत्म हो गई। जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होती तब तक मुसाफरी हुई, अरे वहां प्राप्ति जाते मुसाफरी खत्म हो गई। ये बात एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है, कोई शंका हो तो बोलो, आप लोगों के मन में संदेह हो तो बोलो, संदेह है ही नहीं, एकदम सच्ची बात है। परमात्मा के हैं सब, अपने घर जाना है, एकदम सच्ची बात, मौज की बात। सब जीव मात्र जितने हैं सब घर वो एक ही है, जीव भूत सनातन अनादिकाल से मवेवांशो जीव लोग जीव भूत सनातन, ईश्वर से जीव विनाशी चेतन ईश्वर से, गीता में रामायण में उपनिषदों में सिद्ध कहा है बात, भगवान गण से सब सीधी सरल बात एकदम पक्की याद करने जैसी बात है। इस बात मैंने कहा ये शक्ति की खोज वो पांच बार पढ़ लो, पांच बार पढ़ लो, पढ़ के देखो साफ साफ एकदम सरल एकदम। और अपने अपने पिता है परम पिता परमेश्वर, पिता अवश्य जगतो माता दाता पिता माँ, माता दाता पिता मैं ही हूँ, पिता अवश्य जगतो सर्वी होनी सुनते हैं मूर्ति संभ हम वीर पढ़ते पिता सब चीज होने में पैदा होता है, जल सर थल सर नव सर सब 84 लाख योनियों में जाने वाले सुख मेरे अंश भगवान का है, भगवान का धाम है। ये बात ही हरे जगह मिलती नहीं, अब इतनी साफ लिखी गीता में रामायण में साफ लिखी एकदम, फिर सोचते ऊपर देख लो सत्य की सरस्वती सत्य सत्य की खोज सत्य की खोज सत्य सत्य परमात्मा है, परमात्मा को प्राप्त होते हैं परमात्मा के पास मान जाते हैं एकदम बड़े बार बात, कोई शंका किंचित मात्र भी नहीं, कोई संदेह संदेह की होना ही नहीं है, सबका अधिकार है। परमात्मा के यहां जाने का सबको अधिकार है, गीता में 9 अधिकार है, 7 अधिकार है, 7 पुत्र 7 चार तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार तो ये रे गतिया मास एक दुराचारी एक पापी होने 7 अभिशेष था पापी से पापी भी और पापी होने भी 2 ये हुई एक हृदया हुई 3 हुई 4 ब्राह्मण क्षत्रिय भी शुद्ध 4 ये हुए 7 सबके लिए कहा है, सबके सब ही परमात्मा का अंश है, सबके सब सांपर विशूर जहरीले जीवन जहरीले वृक्ष सब सब परमात्मा ऐसी बढ़िया बात है एकदम। सरल सीधी बात, सबके लिए खुली बात, किसी के लिए किसी बात नहीं, मरा ही नहीं, मरा ही नहीं, सब अधिकारी है, सब प्राप्त होने का अधिकारी है, कोई अनधिकारी नहीं है, ऐसी बात है। साफ साफ बात है एकदम बिल्कुल, इस भाई उस परमात्मा को प्राप्त करना है, किसी मौत की बात है, हारने की बात है, एकदम ठीक बात है। सब हमारे अधिकारी है, सब के सभी परमात्मा के है, जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुगरा से सो माया बस भय इसमें जो खीर बन गई थी नाई खीर बटी खाने पीने बन गया, खाने पीने में बन गया, भोग भोगने में बन गया, फंस गया बहुत में और पाप तो हो सकते सब के सब, इतनी बात है। सब विचार कर दो, सब शंका हो, शंका हो जो शंका हो, शंका है ही नहीं इसमें बिल्कुल, किसी मात्र भी संदेह की बात ही नहीं है, एकदम पक्की बात है, सरल बात है, सीधी बात है, साक्षात परमात्मा का अंश है, चेतना मत शैल सुग्राशि शुराशि हमें संदेह नहीं है। इस बार दूसरी प्राप्ति करना हमारे तो सीधी सीधी बात है, शास्त्रों के देखने से बात साफ साफ मालूम आता है, गीता और रामायण देखने से दो ग्रंथा कोई एक गीता को देख लो आप ब्रह्म होना लोग ब्रह्म लोग तक के दो टूर आते हैं, आना ही पड़ेगा, मुसाफरी में तो आना ही पड़ेगा भाई, मुसाफरी है और मुसाफरी में घर पर पहुंचने से मिट जाती, घर पर पहुंचने फिर मुसाफरी नहीं रही, फिर बात स्थाई हो गया, ऐसी बात है, बहुत मौज की बात है, आनंद की बात है। माओ पेजित कौन थे पुनर्जन्म न विद्य थे, माओ पेजित कौन थे पुनर्जन्म न विद्य थे, है ही नहीं, सदा के लिए मौज हो गई, आनंद हो गया, ऐसी बात। इस बात से ये बात पक्की और बस परमात्मा प्राप्त करो, ऐसी युक्तियां मिली हुई है, बड़ी सरल बड़ी सीधी ऐसी बात है बनी हुई है, कोई चाहे सुविधा निकल दे, भाइयों ने माइया ने कईयों ने लिखाया है, अपना नाम लिखाया है और ये बात कर रही है, शंका की बात है नहीं, संदेह है नहीं, कोई शंका हो किंचित मात्र भी तो पूछो, किंचित मात्र भी शंका है नहीं, एकदम महिवान सो जीव लोग ईश्वर जीव ईश्वर सो जीव लोग जीव तो सनातना मनुष्य सारी प्रकृति सारी प्रकृति है अपने में, खास भगवान के अंश है हम, ये मन बुद्धि दिया प्रकृति कार्य है, ये प्रकृति का अंश है, हम साथ भगवान के अंश है। श्योभर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।